Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 21 Nisan Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Remzi Ülgen'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz hocam ve son depremleri merak ediyoruz. İran'da oldu, Datça'da 5.1 oldu. Dün akşam itibariyle yine Datça'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Biraz bize bilgi verebilir misiniz ve sonra da dünyadaki yer hareketleri konusunda bilgiler rica edeceğiz sizden. Şimdi tabii Ege bölgesi hep konuştuğumuz gibi dünyanın deprem sıklığı açısından en önde gelen birkaç bölgesinden bir tanesi. Olan depremleri bir haritaya koymaya çalıştım ben dün akşam. Ege bölgesi artık görülmez hale geldi son bir ayda olan tüm depremleri koyduğumuz zaman. Şimdi Datça yöresi de aslında tarihsel anlamda baktığımız zaman gerek Rodos'tan, gerek Girit'ten, gerekse Ege Denizi içerisinden, gerekse de bizim Gökova Körfezi'nden kaynaklanan depremlerden çok etkilenmiş bir bölge. Yine böyle bir liste yapayım. Acaba Datça'da kaç tane deprem oldu bilinen diye. Gerçekten bir sayfayı doldurdum. Şimdi okumak mümkün değil. Ama bizim Datça'nın eski bir yerleşim birimi olması nedeniyle milattan önceye kadar giden bir kaydımız var. Bilinen en eski depremlerden bir tanesi milattan önce 413'te, 366'da ve böyle aşağı yukarı her 50-100 yılda bir devam ederek gidiyor. Milattan sonraya baktığımızda yine aşağı yukarı 15-20 yılda bir, bazen 50-100 yılda bir yıkıcı bir deprem yaşanmış Datça'da. Bunların içerisinde en kayda değerleri milattan önce 2. ya da 3. yüzyılda ve o biraz tarihlendirmesi tartışmalı. Ama milattan sonra 459'da çok önemli bir deprem meydana geliyor ve bugün Knidos antik harabelerindeki tapınağın ortasından geçen bir fay var. Burada bir 25-30 santimetre tapınağın bir tarafını aşağıya düşüren bir etki yaratıyor. Ve kimi kaynaklara göre deprem nedeniyle, kimi kaynaklara göre de buranın ekonomik ömrünü yitirmesi nedeniyle de ondan sonra burası artık terk edilmeye başlıyor. Bunların için söylüyorum, bir bölgede geçmişte deprem olmuşsa gelecekte de aynı büyüklükte, aynı sıklıkta depremleri beklemek mümkün. Dolayısıyla Datça'nın tarihine baktığımız zaman, Datça bilinen, tarihi en eski bilinen yerlerden bir tanesi. Milattan önceden başlayan ve 1800'lü 1900'lü yıllara kadar uzanan uzun bir deprem tarihine sahip. Gelecek açısından da Datça'nın yine deprem açısından tehlikeli bölgelerden bir tanesine olduğunu söylemek mümkün. Şimdi Datça'nın tehlikesi sadece depremle sınırlı değil. Datça aynı zamanda Ege bölgesindeki volkanizmadan da önemli oranda etkilenmiş bir bölge. Bugün Datça Yarımadası'nda alüvyon çökerlerinin içerisinde zaman zaman Ege'deki volkanlardan uçarak gelen tüf seviyelerini, lav seviyelerini görmek mümkün oluyor. Lav parçalarını görmek mümkün oluyor. Bunlar havadan uçarak gelip yere çöken parçalar. Ve yine Kos Adası ve Yalı Adası'nda büyük bir volkan bacasının geçmişte mevcut olduğunu, bunun çöktüğünü ve bu çökmenin de önemli bir deprem ve tsunami yarattığını biliyoruz. Datça'daki depremlerin çok önemli bir kısmı aslında Girit'ten Rodos'a, oradan Fethiye'ye kadar uzanan bir hat boyunca gerçekleşiyor. Elbette ki Datça'nın içinde, Datça Yarımadası'nda, Gökova Körfezi'nde, Bodrum'da ve onun biraz açığında Kos, Yalı, İncirli, Tilos gibi adalarda da zaman zaman bu tür depremleri yaygın olarak görüyoruz. Bu deprem etkinliği geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız 13 Nisan'da 5.1'lik bir depremle başlıyor. Bunu bazı kaynaklarda iki tane deprem olduğu 20-28 ve 20-30'da iki tane 5.1 olarak kayda giriyor ama bunun sanıyorum bu kayıtlardaki bir dikkatsizlik sonucu kaynaklandığını düşünüyorum. 5.1'lik bir deprem var. Bunun arkasından 7 tane 4'ü aşan artçı gelişmiş. 4.5-4.4 gibi değerlere ulaşan. 38 tane de 3'ün üzerinde deprem var. Ve daha küçük, 3'ten küçük depremlerin sayısı da birkaç yüz tane. Onları herhangi bir anda ancak söylemek mümkün. Çünkü her an tekrarlanarak devam ediyorlar. Datça'da olan deprem aslında İncirli ve Tilos adalarının arasında. Knidos'a sanıyorum bir 30 kilometre kadar mesafede olan, Yazıköy'e 30 kilometre mesafede olan bir deprem. Bu etkinlik tahminen birkaç hafta daha sürer. Çünkü Ege bölgesindeki depremlere baktığımız zaman ya deprem fırtınaları şeklinde geliştiğini ya da oldukça uzun süren artçıların olduğunu görüyoruz. Çok yakın zamanda hatırlarda İzmir'i etkileyen Samos depremi oldukça uzun artçılarıyla, hala da devam eden artçılarıyla belli. Yakın zamanda Midilli'de olan bir deprem var. Yine onun artçıları oldukça uzun sürdü. Yine deprem fırtınası olarak adlandırdığımız Akhisar yöresi, Kırkağaç depremleri, aylarca süren depremlerdi. O nedenle Datça açıklarındaki bu depremin de herhalde birkaç haftadan önce pek sönümlenmeyeceğini tahmin ediyorum. Datça'ya ilişkin Elvan'ın bir sorusu olacak herhalde hocam. Evet hocam, şimdi anladığımız kadarıyla depremler genellikle Datça'nın açıklarında bu 12 adalar dediğimiz bölge üzerinde gerçekleşiyor. Denizde gerçekleşen depremler. Siz Datça'da birçok araştırma yaptınız. Bu depremlerden kaynaklı tsunami izlerine rastladınız mı? Bu anlamda Datça'nın şu andaki konumu itibariyle bir risk söz konusu mu? Evet. Ya Datça'da bir bulgu yok benim bildiğim kadarıyla. Ama Datça'nın içerisinde diri faylar var. Bu açıdan önemli. Ancak Datça'da fay olmasında çok burada gerek Girit'te gerek Rodos'ta olan depremlerin Güneybatı Anadolu'da zaman zaman tsunamiye neden olduğunu biliyoruz. Çünkü Girit özellikle 8'in üzerinde deprem üretmiş ve üretme potansiyeli olan bir bölge. Yine Rodos'ta, Rodos Adası içerisinde ki orada benim de yeni bu hafta bir makalem çıktı Rodos Adası ile alakalı. Deniz kıyısının metrelerce yükselmiş olduğunu, eski deniz kıyılarının depremler sonucunda metrelerce yükselmiş olduğunu görüyoruz. Bu kadar büyük yükselmelerin olduğu yerlerde büyük depremlerin ve tsunamilerin de görülmesi kaçınılmaz. Nitekim gerek Gökova çevresinde gerekse Marmaris ve Fethiye civarlarında yapılan çalışmalarda buralarda tsunami etkisinin olduğu geçmişte biliniyor. Dolayısıyla Datça'da gelecekte olacak büyük bir depremde özellikle Rodos ya da Girit kaynaklı oralarda şey olması, tsunami olması mümkün. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani buradaki yerel yöneticilere, ben Datça'dan katıldığım için programa buradaki diye diyorum. Tsunami konusunda gerekli önlemleri almak durumundalar. Bu konuda boş geçmemeleri gerekiyor. Bu doğru mudur? Evet, doğrudur, doğrudur. Yani tsunami Datça için önemli bir olasılıktır. Evet, buradan... Türkiye'de konusunda söyleyebileceğimiz başka bir nokta var mı hocam, yoksa İran'a geçelim mi? Türkiye biraz bu ara rahat diyelim. Yani önemli yıkıcı deprem olmadı. Ama şöyle ben bir baktım. Güneybatı Anadolu dediğimiz, yani İzmir'in altında Gökova da dahil bir yere acaba bu yıl içerisinde kaç tane deprem olmuş diye. 141 tane 3'ün üzerinde deprem var. Yani Ege bölgesi daha önce de bahsettiğimiz gibi dünyanın en sık deprem üreten bölgesi ve deprem üretmeye de devam ediyor. Ama Türkiye'de bu yıl içerisinde yıkıcı bir deprem, önemli hasar yaratacak bir deprem meydana gelmedi. Belki Türkiye'de hani hissedilen bir deprem Midilli'de 1 Şubat da olan 5.1 Datça'daki ile aynı büyüklükte bir deprem oldu. Midilli'nin güneyinde, ki orada hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda yine Midilli'de deprem olmuş. Önemli yıkım da gelişmişti. Aynı fay sistem üzerinde 5.1 ve bunun arkasından da yine Datça'da olduğu gibi çok sayıda artçı gelişti. Özellikle Çanakkale, Ayvacık, Bababurnu gibi yerlerde, Ayvalık gibi yerlerde bunlar hissedilen depremler oldular. Bir de yine Türkiye'de çok zayıf da olsa hissedilen Yunanistan depremi var. 3, 4 ve 12 Mart tarihlerinde Orta Yunanistan'da Tesali bölgesinde 3 Mart'ta 6.3, 4 Mart'ta 6, 2 Mart'ta da 12 Mart'ta da 5.6 büyüklüğünde bir deprem gelişti. Burada da önemli hasar var ve bu konuda da yeni yeni yayınlar çıkmaya başladılar. Evet, yani İran konusu da, İran'a baktığımız zaman İran'da 6 Nisan'da 5.3 büyüklüğünde olan bir deprem var. Yine Hürmüz Boğazı'na bakan kesimde depremler oluyor. İran aslında bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun devamı olan bir bölge, sürekli sıkışan bir bölge. O nedenle büyük ölçüde bindirme fayları, ters faylar ve doğrultu hatırlı faylardan etkilenen bir bölge. Buna bağlı olarak da zaman zaman yıkıcı depremler yaşayabiliyor. İran depremi de bahsettiğim gibi Türkiye gibi İran'da önemli bir deprem ülkesi. Türkiye kadar sık olmasa da, özellikle Ege kadar sık olmasa da yine yıkıcı depremleriyle hatırlıyoruz. Bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de 8-10 yıl önce yaşanan Van depremiydi. O hep hatırlardadır çünkü çok ciddi de hasar ortaya çıkmıştı. Evet. Bir de Ermenistan'da olan bir deprem var. Türkiye'den hissedilen yine 5 Şubat'ta 5.1. Bu sene kısmetimiz biraz 5.1'den açıldı galiba. İnşallah hep böyle 5.1'lerle devam etsin diyelim. Ermenistan'da da, yani Türkiye sınırına yakın 5.1'lik ve Hazar Denizi'nde de 5'lik iki tane deprem oldu. Bunlar da 5 Şubat ve 2 Ocak tarihlerinde meydana geldiler. Evet, buradan hareketle 2020 yılı konusunda genel bir dünya değerlendirmesi ve 2021'in de 3 aylık dönemi itibariyle bir dünya değerlendirmesi rica edebilir miyiz sizden? Tabii. Şimdi her yıl ortalama 8 büyüklüğünde ya da 8'i geçen bir ya da iki deprem meydana gelir. 7 ila 8 arasındaki depremlerin sayısı Bu çok değişkendir. İstatistiğe pek gelir bir şey değil ama ortalamada 10-15 tane 7 ila 8 büyüklüğünde deprem olur. Her yıl 100 ila 150 tane de dünyada 6 büyüklüğünde deprem meydana gelir. Şimdi 2021'e baktığımız zaman önemli depremler olarak nispeten sakin bir 4 ay geçirdiğimizi, 3,5 ay geçirdiğimizi söylemek mümkün. Bu sakinlikte görülen en önemli depremler de Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz Avustralya'nın kuzeyinden başlayan Filipinlere, oradan Japonya'ya, Alaska'ya ve giderek Kuzey Amerika'ya kadar uzanan ve oradan da Güney Amerika'ya kadar uzanan kuşaktır. Bu Pasifik Ateş Çemberi daima en büyük depremleri üretmiştir. Dünya tarihindeki en büyük depremler de hep bu kuşak içerisinde meydana gelmiştir. Bu yılda bu şey değişmedi, bu özellik değişmedi. Ve 21 Ocak'ta Filipinler'de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 Şubat'ta Loyalty Adaları'nda, Avustralya'nın kuzey doğusunda 7.7'lik bir deprem meydana geldi. Japonya'da deniz açığında iki tane deniz içerisinde meydana gelen deprem var. Biri 13 Şubat'ta 7.1 büyüklüğünde, biri de 20 Mart'ta 7 büyüklüğünde iki tane deprem oldu. Bu yılın en önemli depremi Yeni Zelanda kuzeyinde Kermadec adalarıydı. 8.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu kuşakta oldukça yayılmış bir kuşak. 4 Mart'ta 7.3 ve 7.4'lük birbirinden birkaç yüz kilometre uzak iki noktada deprem meydana geldi. Tabii 8.1'lik bir depremin olması bu yıl ya bir ya da hiç 8 büyüklüğünde deprem beklentisi olacağı anlamına geliyor. Ama buna karşılık demin verdiğim istatistiklere baktığımızda şu ana kadar olan 5 tane 7 büyüklüğünde deprem var. En az bizim bir 5 tane belki 10 tane belki 10 taneden de fazla 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını beklememiz mümkün dünya ölçeğinde baktığımız zaman. Yine 100-150 tane 6 büyüklüğünde deprem demiştik. Bunun sanıyorum 30 kadarı gerçekleşti. Yine oldukça fazla meydana gelecek. Tabii depremin büyüklüğü elbette ki yıkımda çok önemli bir faktör. Bunun üzerinde mutlaka durmak gerekiyor. Ama depremin büyüklüğü kadar depreme hazır olmamanın, depreme hazır yapılaşmanın, üst ve alt yapının, kültürel yapının hazır olmamasında çok ciddi etkilerini görüyoruz. Zaman zaman 4 büyüklüğündeki depremlerde, 5 büyüklüğündeki depremlerde az ya da çok hasar gördüğümüz, hatta can kaybı yaşadığımız depremler de var geçmişimize baktığımız zaman. Dolayısıyla depremleri belki sadece büyüklükleriyle değil, en küçükten itibaren, yani en azından 4'ten itibaren biz zaman zaman hasar görmeye başlıyoruz. 4'ün biraz üstüne çıkacak depremlere Türkiye'nin herhangi bir yeri için hazır olmamız gerektiğini de söyleyerek bu özeti bitirebiliriz. Evet, hocam bir de şunu sormak istiyorum. Jeoloji Mühendisleri Odası bu illerle ilgili bazı raporlar yayınlıyor. Giripay haritalara ilişkin raporlar yayınlıyor. Bu konuda da kısa bir bilgi rica edebilir miyiz? Tabii. Şimdi Jeoloji Mühendisleri Odası bu yılın başında bir deprem danışma kurulu kurdu. O kurulun başkanlığında ben yürütüyorum. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de 22 il doğrudan diri faylar üzerine, il merkezi oturuyor. 80 tane ilçe diri fayların üzerine oturuyor. Ve 500'ün üzerinde köyümüzde yine diri fayların üzerinde. Şimdi depremin verdiği hasarlara baktığımız zaman deprem çok büyük oranda sarsıntıyla hasar veriyor. Ve bununla baş edebilmek için de biz 1940'lı yıllardan bu yana bina deprem yönetmeliklerini çıkartıyoruz. Nuray Hocam da bunların hepsinin içerisinde olan bir hocamız. Kendisi benden kaç tane olduğunu, neler yapıldığını çok daha iyi biliyor. Ama buna karşılık diri fay üzerinde yer alan yerleşim birimlerinde özellikle fay yüzeye ulaşırsa binalarda ciddi hasarlar görüyoruz. Bu elbette ki deprem sarsıntısına oranla çok kısıtlı bir alanda meydana geliyor. Sadece fayın üzerinde ve onun çok yakınında meydana geliyor. Fakat bir bina düşünün ki temellerinin yarısı birkaç metre ya da birkaç desimetre bir yöne ötelenmiş olsun. Bu tür binaları depreme hazır hale getirmek ya da depremde bunların kurtarılması oldukça güç, oldukça pahalı metotları gerektiriyor. Dolayısıyla burada amacımız şu, diri fayların üzerinde nasıl yerleşilecek? Buna dair bir standardımız yok. Diri faylar üzerindeki yerlerde imar planlaması yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada incelemeler yapıyor. Genel olarak diriliği kanıtlanmış ise o fay üzerinde yerleşim yapılmıyor. İmar planlarında bunlara müsaade edilmiyor. Fakat gerek mevcut imar planlarında gerekse geleceğe yönelik yapılacak imar planlamalarında diri fayların hangi standartla sınıflanacağı, nasıl çalışılacağı, hangi tür araştırmaların yapılması gerektiğine ve hangi tür fayların imar planlarında kısıtlamaya tabi tutulacağına dair çok çalışmalar, standartlarımız yok. Bu anlamda bir standart oluşturulması için de gerek AFAD, gerek Jeoloji Mühendisleri Odası hem araştırmalar yapıyor hem de bu konuda toplumsal farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi geçtiğimiz yıllarda diri fayların nasıl araştırılması gerektiğine dair bir kılavuz yayınladı o da. O çalışmanın da içerisindeydim arkadaşlarımızla beraber. Ve bugün için diri faylarda ne tür araştırmaların yapılması gerektiğine dair birkaç tane Türkçe yayınlanmış bu işi yapacak mühendislere yol gösterecek kılavuzlar hazırlandı. Öte taraftan gerek mahalli idareleri gerekse merkezi idareyi bu diri fayların nerede olduğuna, ne kadar araştırıldığına ve gelecekte nasıl araştırılması gerektiğine ve imar planlarına bunların nasıl işlenmesi gerektiğine dair bilgilendirme amacıyla 16 tane rapor hazırladık bugüne kadar. Bu 16 rapor valiliklere, belediyelere ve ilgili kişi ve kurumlara gönderildi ve her hafta bir tane yayınlamaya devam edeceğiz. 22 ilin raporu bittikten sonra da büyük ilçeler, 80 tane ilçe var. Bu ilçelerde benzeri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Burada yapılan şey şudur. İlimizin şurasından diri faylar geçmektedir. Bu diri fayların deprem üretme potansiyeli vardır. Bu büyüklüğe kadar ulaşabilirler. Ve bu büyüklüğe ulaştığı takdirde de yüzeyde faylanma oluştururlar. Bu faylanma da bunun üzerinde bulunan yapılara hasar verir. O nedenle diri fayların mutlaka detaylı olarak araştırılması, tam olarak yerlerinin ortaya konulması, bunların yaratabileceği deformasyonun belirlenmesi ve bunun da imar planlarına işlenerek bazı kısıtlamalara gidilmesi gerekir. Bunu hazırlıyoruz. Çok kısa, 5-6 sayfalık, bazen 10 sayfalık kısa raporlar halinde çok özet, çok basit, herkesin anlayabileceği şekilde. Ve bunlar aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odası'nın sayfasında da, web sayfasında da sürekli ulaşılır bir halde bulunuyorlar. Evet, en sonuncusu biraz önce belirttiğiniz gibi Eskişehir raporu, fay üzerinde yaşayan kentlerimiz başlığıyla yayınlanan raporlar bunlar. 16.sı yayınlandığına göre demek ki önümüzdeki dönemde bir 6 tane daha rapor bekliyoruz. Evet, onlar da büyük ölçüde hazır ya da hazırlıyoruz bir kısmını. Elvan'ın bir sorusu var Okan Hocam. Şöyle Okan Hocam, şimdi bu diri faylarla ilgili zaten MTA'nın dönem dönem çıkardığı ve güncelleştirdiği haritalar falan vardı. Evet. Şimdi siz oda olarak çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz ve bunları daha biraz daha detaylı ve nasıl uygulanacağına yönelik olarak da bilgileri içeren bir şekilde belediyelere gönderiyorsunuz. Tabii evet. Oda olarak bu noktada galiba gücünüz ve şeyiniz, yetkiniz bitiyor. Ama evet. Geçmişte biz gördük, yani belediyeler fayların yerlerini bile değiştirmişlerdi. Bu konuda herhangi bir şey yapılması söz konusu değil mi? Yani bu raporların bir şekilde belediyeler tarafından uygulama zorunluluğu getirilmesi söz konusu evet. olabilir mi? Şimdi diri faylar konusunda MTA'nın söylediğiniz gibi çalışması var, ama MTA'nın yaptığı çalışma 1/25.000 ölçekli bir çalışma. 1/25.000 ölçekli bir çalışma imar planları için yeterli bir ölçek değil. O nedenle bu araştırmaların, imar planlarına esas olacak çalışmaların 1/1000 ölçeğinde ya da 1/5.000 ölçeğinde yapılması gerekiyor. Bu detaydaki araştırmalar çok kısıtlı sayıda yapılıyor. Bu konuda standartlarımız yok. Eğer bir yer yeni imara açılacaksa orada diri fay olup olmadığı araştırılıyor. Ama bir yerde uygulanan standart bir başka yerde farklı uygulanabiliyor. Bizim burada hedefimiz hem fayların detaylı olarak araştırılması, fay tarihinin geçmişte hangi depremleri ürettiğinin, hangi sıklıkla deprem ürettiğinin araştırılması ve fay yerlerinin net olarak 1/1000 ölçeğinde imara işlenecek şekilde haritalanmasıdır. Bu yönde tavsiyelerde bulunuyoruz. Elbette ki odanın tavsiyenin ötesinde yapacağı fazla bir şey de yok. Evet. Okan Hocam, size çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için hem bu fay üzerinde yaşayan kentlerimize ilişkin raporlarla ilgili verdiğiniz bilgiler, hem de yapmış olduğunuz depremlere ilişkin özet için size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çalışmalar efendim. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet efendim. Birinci bölümde konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız idi. Şimdi küçük bir araya gidiyoruz. Bir müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla İran, Datça depremleri, Türkiye'deki son dönem depremlerini ve dünyadaki yer hareketlerini konuştuk. Aynı zamanda da fay üzerinde yaşayan kentlerimize ilişkin Jeoloji Mühendisleri Odası'nın raporlarını hakkında bilgi aldık. Evet, şimdi bu COVID salgınıyla ilgili olarak afet ilan edilmesi konusunu Elvan'dan dinleyeceğiz. Ne diyorsun Elvan? Şimdi şöyle, yani bu işin başından beri bu salgının tamamıyla böyle bir tıp konusu, insan sağlığı konusu olduğu üzerinde bir yoğunlaşma söz konusuydu. Ama birinci yılını doldurduk. Artık bu işin yani çok daha başka boyutlarının olduğunda herkes farkına varmaya başladı. Bu bir afet ve bu afetin de bir afet yönetimi olması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle bir kendi değerlendirmeye baktığımızda, hani tıbbi açıdan baktığımızda, işte tüm yoğun bakım yatakları dolu, özel hastaneler dahil pek yer yok. Sağlık hizmetleri kilitlenmiş durumda, sağlık personelinin durumu herkesçe biliniyor artık. Aşı dağıtımı ve aşılandırmadaki sıkıntılar yavaş yavaş gün yüzüne daha fazla çıkmaya başladı. Bunlar var, ama onun ötesinde ekonomik krizin de bir getirdiği ikili bir sıkışmışlık da var. Yani bir tarafta bir COVID şey var, salgını var. Öbür taraftan bir ekonomik kriz var. Bu noktada bu salgınla mücadele aşamasında alınacak kararları da etkileyen bir film vardı, bilmiyorum, bir Perfect Storm diye, hatırlar mısınız? Bir kasırga, evet. Böyle birkaç kasırga bir araya gelip de olağanüstü bir durum yaratıyor. Şu anda gözlemlediğim benim o. Yani hakikaten COVID-19'la mücadele içerisinde gerekli olan ekonomik kaynakları da yaratamamanın getirdiği ve onun oluşturduğu ekonomik zararın da durumu daha da kötüleştirdiği böyle çift taraflı bir krizin içerisinde yaşıyoruz. Ve bu krizle ilgili olarak birkaç tane ciddi sorun olduğu gözlemleniyor. Bunlardan bir tanesi toplumda yeterli farkındalık olmadığı, hala o kanındayız. Yani burada... İnsanlar belki de bu işin bu kadar uzun sürmesinin de getirdiği bir tepki de göstermeye başlar ama gerçekten bu salgının ne boyutlarda olduğu ve bunun getirebileceği zararlar konusunda yeterli bir farkındalık olmadığı kanısındayım ben şahsen. İkincisi, saydamlığın olmaması çok büyük bir sorun. Bu afet yönetiminde en önemli şeylerden bir tanesi insanların toplumun doğru bilgilendirmesidir. Bu maalesef olmadı. Çelişkili bilgilendirmeler, insanları her zaman her söylenene bir artık şüpheyle bakma noktasına getiren bir yol izlendi diyorum. Orada çok büyük sorunlarımız var. Ve de daha da önemlisi, bir afet yönetimi açısından bence karar vericilerin belirli bir stratejisi yok. Yani afet yönetiminin temel şeylerinden bir tanesi bir stratejinin oluşturulması. Bu strateji çerçevesinde müdahale planlarının yapılması ve bu şekilde götürülmesidir. Biz bunu göremiyoruz. Kararların alınması sürecinde katılımcılık o da çok net değil. Toplumun katılımını sağlamak lazım. İş dünyasının katılımını sağlamak lazım. Diğer meslek örgütlerinin olması lazım. Yani işçi, işveren kuruluşlarının mutlaka bu işin içerisinde olması lazım. Ve bütün bunları dediğim gibi bir pandemi afetiyle ilgili mücadele stratejisi oluşturarak yapmak lazım. Biz bunu açıkçası göremiyoruz. Yani afet dediğimiz zaman, afet yönetimi dediğimiz zaman işte bunun çeşitli evreleri var. Bu evreler içerisinde şunu bir kere değerlendirmek lazım. Yani COVID-19 hiçbir şekilde son pandemi olmayacak. Mutlaka bundan sonra buna benzer şeyler yaşayacağız. Daha önce yaşamadığımız için şu anda gerçekten ciddi bir sarsıntı geçiriyoruz ama bundan sonrasına en azından hazırlıklı olmamız lazım. Yani bu risk, pandemi risklerinin azaltılması, ondan sonra gerekli hazırlıkların yapılması, ondan sonrası müdahale konusunda neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi ve daha da önemli belki bir noktada iyileştirme. Bundan sonra bir yerlerde artık normale dönmeye başlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bu konularda şu anda elimizde herhangi bir veri yok. İşte normalleşme diye başlıyoruz. Bu iyileştirmenin bir parçasıdır, o geçiştir. Fakat sonra birdenbire geri dönmek zorunda kalıyoruz. Çünkü o normalleşme sürecinin doğru planlanmadığı ortaya çıkıyor. Yani bütün bunlar afet yönetimi açısından gerekli çalışmanın yapılmadığı, bu konuda uzmanlığın dikkate alınmadığı ve de sorunun bu anlamda birazcık günlük kararlarla yürütüldüğü şeklinde bir izlenim uyandırıyor bende. Evet, afet konusu aynı zamanda bir yasa sorunu, yani yasa konusu daha doğrusu. Acaba salgın afet yasasında tanımlanıyor mu? Bu alıyor mu? Yok, yani Türkiye'deki afet konusundaki yasal düzenlemede salgın konusu yok. Yani onlar daha çok işte deprem, su baskını, yer kayması ve benzeri konuları ele alıyor. Bu bizim açımızdan, Türkiye tarihi açısından da çok yeni bir olay. Bundan sonra herhalde bir takım düzenlemelere gidilecektir diye düşünüyorum. Şeyi bilemiyorum, tam inceleme fırsatım olmadı ama Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde bu konuda bir şey var mı? Bir hani paragraf açılmış mı en azından? Ama sanmıyorum. O yüzden de orada bir ciddi bir boşluk olduğu kesin. Ve de çok vakit geçirmeden bunun doldurması lazım. Dediğim gibi COVID-19 hiçbir zaman son afet olmayacak. Son pandemi olmayacak. Bunun gibi şeyler evet. Geçmişte de ileride de göreceğiz. Yani o kadar geniş boyutlu bir şey ki bunun. Tıbbi boyutu var en çok konuşulan. Ekonomik boyutu var bir noktada, evet o da konuşuluyor ama sanki ikisinin arasındaki ilişki tam olarak ele alınmıyor. Sosyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var, hatta dış politikayı ilgilendiren boyutu bile var. O anlamda bunun çok geniş çerçevede ele alınıp dediğim gibi doğru politikalar, doğru stratejiler, doğru taktiklerin oluşturulması gerekiyor. Evet, bu konuda Türk Tabipler Birliği'nin neredeyse her gün yeni bir açıklamasıyla karşılaşıyoruz ve tabii ki bu açıklamaların hepsi de Türkiye'deki durumun ne kadar zor bir noktaya geldiğini de gösteriyor. Ayrıca hem pozitif çıkan insan sayısı itibariyle hem ölümler itibariyle çok yüksek bir istatistiğe ulaştığımızı evet. Da burada tekrarlamakta fayda var. Diye. Dünya birinciliği var bazı evet. Grafiklerde. Evet. Evet. Yani bazı grafiklerde değil, bir sürü grafikte yani nüfusa oranla baktığınızda vaka evet. Sayısı açısından en önde geliyoruz. Bir numara olduk. Bu hakikaten esasında bence kaygı vericinin de ya kaygı verici tabii ama karar vericilere de mesaj olması lazım. Yani hakikaten Türkiye şu anda dünyada en kötü durumda olan ülke evet. Açısından. Bunun yani gerçekten önemli bir mesaj olduğunun altını çizilmesi lazım. Hakikaten yani şeyi hep bu olayı düşünürken, bu olayı konuşurken doğal olarak kayıplardan, insani kayıplardan, işte hasta sayısı şu bu filan gibi istatistiklerden bahsediyoruz ama öbür tarafta söylediğim gibi yani diğer alanlarda da çok ciddi problemler var ve onları şu anda göz ardı ediyoruz bir noktaya kadar. Ekonomi konuşuluyor ama dediğim gibi yeterli değil. Bunların da etkisini görmeye başlayacağız çok kısa sürede ve o zaman gerçekten nelerle karşılaşacağımızı şu andan kestirmek çok zor. Evet. Şimdi bugünkü programımızın son konusuna geçelim lütfen. Avcılar örneği üzerine, avcılar modeli üzerine geçen hafta bir program gerçekleştirdik. Avcılar Belediye Başkanı ile. Şimdi buradan hareketle bu modelin iyi ve eksik yönleri nelerdir sorusunu sormak istiyorum Nuray Hocam. Bir değerlendirme rica ediyorum sizden. Aynı zamanda bugünkü programa Muzaffer arkadaşımız katılamadı ama ondan gelen notlar da var. Onları da ayrıca aktarmaya gayret edeceğim. Buyurun hocam. Evet, evet geçen hafta avcılar örneği konusunda Sayın Avcılar Belediye Başkanı'nın katıldığı bir program yaptık. Gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu dikkate değer bir şey. Bizim de tabii çok ayrıntılı bilgimiz yoktu daha önce. Çok değerli bilgiler aldık belediye başkanından. Biraz daha üstünde çalışmamız, değerlendirmemiz lazım. Biraz da tabii belki de bu konu başkanın da ifade ettiği gibi başka bölgelere de yayılıyor olabilir. Dolayısıyla belki de gündemimize bundan sonra daha sık olarak girecektir. Tabii hemen işte benim geçen hafta Tabii çok zaman kalmadığı için çok detaylı bir şey yapamadık ama benim üstümde durduğum konulardan biri de işin kalitesiyle ilgiliydi. Şimdi Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla bu tabii iyi niyetli güzel bir şey ama daha önceki hani daha ziyade rant ağırlıklı olduğu gibi en önemli konu bu mesele yeni bir evim olsun, güzel olsun ama bu nasıl yapılıyor? Bunun tasarım kalitesi, yapım kalitesi konusunda çok özen göstermiyoruz gibi geliyor. Yani bir kere şu muhakkak, yani İstanbul'da ben Kadıköy tarafında oturuyorum. İşte bu Furya'da Bağdat Caddesi ve civarındaki bölgelerdeki şeyde yani inşaatların kalitesizliğini görmek mümkündü. Yani inşaatların yüzünden belliydi. O kadar ki bunlar milyonlarca liraya satılan işte çok lüks, hakikaten lokasyonu olarak da çoğu zaman iyi daireler. Şimdi ben geçen hafta Sayın Başkan'a bu konuyu kısaca sordum. Tasarım kalitesi bakımından. O bana hatta iki defa dikkatimi çekti. Zemin araştırmalarının yeteri kadar yapıldığını söyledi. Yani şimdi buradan acaba şöyle bir sonuç mu çıkarmak lazım bilmiyorum. Gerçekten benim biraz fazla üstünde durduğum bir konu bu. Yani zemin etkisinin her şeyin üstünde olduğu gibi genel bir tanı yaratılmaya, algı yaratılmaya çalışıldı bu memlekette. Hala da devam ediyor. Her depremden sonra bunun en önemli bir şey olduğunu ifade ediyoruz. Yani eğer bir bina zemin araştırması iyi yapıldıysa, temeli de iyi yapıldıysa mesele yoktur falan gibi bir şey var. Başkanın bu kadar yüzeysel düşünmüş olacağını düşünmüyorum ama bu konuda tam da bir tatmin olamadık yani. Evet. Çünkü bir yasal bir yapı denetim sistemi var ama göstermelik bir sistem. Büyük ölçüde. Çok iyi uygulamaları olsa da. Ama iyi uygulamalar istisna. Bu burada kurulan düzen ve işte belediyenin kurduğu şirket yapı denetimi konusunda da en azından bir gözetim yapıyor mu? Yani yapı denetim şirketlerinin işi ciddi bir biçimde yaptıkları konusunda o konuda şey olamadı. Çünkü bu konular dediğim gibi maalesef önemsenmiyor. Yani şimdi her şeye rağmen ben şunu düşünüyorum ki başkan da onu söyledi. Tabii yeni bir evi yapılın. Vatandaşın evi değerleniyor. Hatta işte bazı borçlarını ödemek için sattığından falan bahsetti. Yani biraz o tarafı her şeye rağmen öne çıkıyor. Yani binanın sağlamlığı, gerçek manada depreme dayanıklılığının ötesine geçebiliyor. Bunu belki genellemek kolay değil ama bunu önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Argun. Ben de şeyi okudum. Muzaffer Tuncağ'ın bu geçen haftaki programla ilgili hazırladığı bir not var. Bir sunuş var. Orada olumlu yanları vurguladıktan sonra şunlara da dikkati çekiyor. Avcılar da zemin etüdü, taşıyıcı tasarım ve yapı denetimi konularında bir eksiklik var mı diye hatırlatma yapıyor. İkincisi, İzmir'de uyguladıkları bir yöntemden bahsediyor. Tapuların belediye güvencesinde kalmasını. Yani evet, artık diyor senet vermiyoruz. Hemen bina yapılmasa da mecburen piyasaya ödenme zorunluluğu yok. Ama yani yarım kalan hak ediş sistemi çalışıyor olumlu. Ama yarım kalan bir inşaat olursa nasıl ondan sonrası toparlanacak? Bir de işte gene geçen hafta galiba kısaca değinildi. Yani bir planlama katkısı hissedemedik. Yani mevcut binanın yerine sanki yenisi yapılıyor gibi bir algı var. Bunları da not etmekte fayda var diye düşündüm. Evet, benim ekleyeceğim nokta ise şu olacak. Biz daha önceki programlarımızdan iki tanesinde Muzaffer Tuncağ ile İzmir modelini konuşmuştuk. İzmir örneğini konuşmuştuk. Özellikle Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde gerçekleştirilen çalışmaları ele almıştık. İkinci olarak da avcılar modelini konuştuk. Aslında Türkiye'de eminim başka bölgelerde de bazı uygulamalar vardır. Dinleyicilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani bu tür bildikleri iyi örnekler varsa bize bildirmelerini rica ediyorum. Çünkü bu örnekleri çoğaltabildiğimiz kadarıyla ve birbirinden etkilenmesini de sağlayabildiğimiz takdirde bu iş sadece Şehircilik Bakanlığı'nın bir sorumluluğu olmaktan çıkıp yerelin de önemli adımlar atabileceği bir konu haline gelebilir. Çünkü artık beklenecek hiçbir dakika dahi, saniye dahi kalmamış durumda. Avcılar Belediye Başkanı Turan Bey'in konuşması sırasında dikkatimi çeken en önemli noktalardan birisi de hız meselesini vurguladı. Yani bina yapımlarının ne kadar hızlı yapılırsa o kadar önemli bir merhalenin aşılacağından bahsetti. Ama tabii ki hızdan bahsederken aynı zamanda biraz önce Nuray Hoca'nın ve Argun Sen'in üzerinde durduğunuz noktaları da netleştirmek lazım. Bir şehir planlaması çerçevesinde boyutu, yaklaşmak lazım. Ve tam da Muzaffer'in notlarında olduğu gibi ve senin de özetlediğin gibi işte zemin etüdüydü, taşıyıcı sistemin tasarımıydı, yapı denetiminin uygulanmasını da garanti altına alacak bir modeli kuvvetlendirmek, geliştirmek yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani İBB'de işte zaman geçiyor. Bu manada avcılardaki gibi bir uygulama hamlesine başlayamadı galiba. Bu da kaygı verici geliyor bana doğrusu. Yani konuşuluyor, evet çalışılıyor, bir şeyler duyuyoruz ama bir yerden başladık, yürüyeceğiz. İşte şu kadar para bulduk, şu kadar, yani neticede daire başına 200 bin lira az bir para değil, bir 100 metrekare inşaatı toparlayabileceği yakın bir para. Bütün bunları sanki İBB'nin de dikkate alınmasını bekliyor gibiyiz. İBB bazı yani daha önce başladığı çalışmalara devam ediyor. Bir kere bu İstanbul Belediyesi'nin bir bilim kurulu var, deprem bilim kurulu. Onun sonunda işte bir kere bir Şirin Evler'in bir buçuk aydır yapılan toplantılarda Şirin Evler bir pilot bölge olarak seçildi. Orada ki bazı temel bilgiler, datalar paylaşıldı. Ama daha o vesileyle yapılan açıklamalarda bu bina bazında Avcılar'da ve Silivri'de başlayan bina bazında değerlendirme çalışmasının oldukça genişlemiş olduğunu, şu anda yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta verilen bilgiye göre Bağcılar'da ve yakın ve çevresindeki ilçelerde de hızlı bir biçimde şey olduğunu anlayabildiğim kadarıyla bu yıl içinde bu konuda epey bir gelişme olacak. Yani tabii bu bina bazında değerlendirmeyle İstanbul'daki binaların deprem riski daha gerçekçi bir biçimde ortaya çıkacak. Çünkü daha önce yapılan hasar tahmin çalışmaları veya kayıp tahmin çalışmaları belli tabii kabullere dayalı global çalışmalar. Onlar da çok değerli çalışmalar gayet tabii. Bugüne kadar elimizde olan onlardan başka bir şey yoktu. Ama şimdi ilk defa bu çapta bir ayrıntılı şeye gidiliyor ve anladığım kadarıyla hızlı yürüyor. Çok ayrıntılı bilgiye sahip değilim ama verilen izlenim o oldu. Bence bu önemli bir şey. Herhalde buradan çıkan sonuca göre belediyenin bu tür yani modeller üzerinde çalıştığını da ifade ediyorlar ama ben detayını bilmiyorum. Evet. Yani hocam bu Avcılar'daki belediye başkanımız dedi ki biz 10 bin tane daireyi bitirme çalışması içindeyiz. İnşa ediyoruz. 10 bin daire 1200 binada 1280'di galiba. Bir hamle yani. Ve 2029'a kadar da bütün avcıları güvenli hale getireceğiz diye. Bunlar somut adımlar gerektiriyor ve bunları atıyorlar gibi geldi. Şimdi İstanbul Belediyesi'nde de eğer 2 milyon bina varsa İstanbul'da ve bunun da ne bileyim 40 bin tanesi çok riskli, bilmem 120 bin tanesi orta riskli falan gibi tanımlanabiliyorsa bir yerden başlayıp bunları yenilemek lazım. Özellikle bu 40 binden hemen başlamak lazım. Onu bekliyoruz ve işte bu çalışmaların bir an önce eyleme dönüşmesi gerekir artık. Evet, iki gün sonra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Biz iki gün öncesinden bu bayramı, dinleyicilerimizin bayramını ve çocukların bayramını kutlayalım ve bugünkü programımızı da bu noktada kapatalım derim. Evet. Peki, kutlu olsun. Kutlu evet. Olsun Milli Egemenlik. Evet, efendim. Evet. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta ilk konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdı. Depremleri konuştuk. Arkasından salgın, COVID salgını neden afettir? Onun üzerine kısa bir açıklamayı Elvan'dan dinledik. Son olarak da geçen hafta gerçekleştirmiş olduğumuz avcılar modeli üzerine gördüğümüz olumlu ve eksik yönleri vurguladık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.